lu gëna fess ci ettu yena kay ñu and ci and rek ak basiru kan basiru ni lan la ñu lay fay ndjage job lan mo gëna fess ci ettu yena kay waaw ñu japp nak ni ap parti politique suñ ko sosé rek li yi mabeutam mom moy mu fexé rek ba yegg ci nguur gi lool nak doon li nga xamni Ousmane Tanordien deugal nako ci comité central du parti bi doon amal jextalu ay bes bi lool nak limi tekki l'enquête gis ni modi ni parti socialiste dañu bëgg delu ci wat ci nguur gi ci atom 2017 la tribune yok ci sax ni ñom dañuy dekk ki nga xam mom modi Macky Sall bi yon nak l'observateur japp ni dal parti socialiste leral na li nga xamni rek loolu la bëgg wante wal fajri mom gisewuko nonu ndax dafa japp rek ni dal li nga xamni mom la parti socialiste wax dafa am ñaar yu ci am manam parti socialiste ñom ñi gi wax ni ñom dañuy revendiquer li nga xam rek mom moy ni dal dañu bëgg yegg ci nguur gi waye té rewul tamit ñuy wone ni ñom ba légui tay lañu gëna sax ci coalition bi nga xam mom mo nek ci nguur gi lool tamit birima di biyetu su la tribune bi wax na lu ni mel mom nak néna deug la sax parti bi parti bu nek rek li nga xam mom la bëgg mom moy fexé bañu fal la nga jité waye tamit dal dafa melni parti bi nga xamni yagna ci rew mi lol ci taxaway bi nga xamni woné nako taxna rek ba ëlëgëm dara léru ci sama na tango bi nak di ñaawlu rek li nga xamni dal mom la ki jité parti socialiste taxawé manam di wax lo xamni dal amul lén lo xamni dal lér na ci lo xamni mën nañ ko ci jappata nak fim toll ni ñu warona léral débat bi wanté nak su féké ni xeyna ci kaddu yi amna lo xamni dal amna lu ci lënc l'enquête japp ni nak am lëng lepp lèr na fim tollu ni ni parti socialiste deug la dess na ci benno bokk yaakar wante limu bëgg lèr na ni mom moy dal fexé ba jot ci nguur gi ta lol nak dafa don lo xamni dina jaxase carte yi ci gis gi soulas ak tiernotala mom nak japp na ni dal ci walu politique amul lenn lo xamni dang koy may say adversaire wala sax sokoy may amna fu muy yam ndax lolu don lo xamni dal mbirum politique mom ay mayek lu ni mel dal ak labir don lo xamni sop nañ ko ci ta lol nak sama na tango bi ni Macky Sall dafa melni yeex na ko xam wuté nak ak ki di Abdoulaye Wade mi nga xam mom tel na xam lu ni mel mo waral lon mu dadi taggo ak Moustapha Niass mi nga xam ni mom mo jitté won AFP nekkon premier ministre tam ton tamit ko nga xam ni jappalé won nako lol ci ñaare le tour présidentiel au 2000 bi parti socialiste nak kon melna ni dal fassiyene na dal jonkon jakkon jankonté ak ki di Macky Sall ci atum 2017 niko daw ciow bu direct info di waxé wante nak sama na tango bi ni li nga xam ni mom mo jatt mata laaj nak fim tollu ni moy kan ci digënté Ousmane Tanordien ak Khalifa Sall mo nara nak yoré drapeau vert bu parti socialiste bi pour mëna fexé ki nga xam moy doomu sin bi Amat Ñaarelu mandam lér na nak ni Macky Sall mom bari na adversaire yi nga xam ni mom lañu naro jankontel lool nak bokk na ci sax ki nga xam mom la fi wutu di Maître Abdoulaye Wade mi nga xam ni nak mom tambali na combat ci walu politique contre régime Macky Sall bi té nak l'observateur di ñu wax ni mi ngi wut ay renfort ño xam ni kon di nañ ko jappalé ci combat bobu mom patron libéraux yi nak sama na tongo bi ni dafa fassiyene dal duggal ci xex bi ñen ño xam ni bokk ay ancien lañ ño xam ni ñom la doon andal ñu mu def len nak lieutenant manam tok ñu toftalu ci mom ci xex bi nga xam ni kon ci le soobu ta xex bobu nak ñu japp ni li nga xam ni mom mo gëna waral mu tambalé ko mo soobu ci moy ki nga xam dal mom moy doom gi nga xam dañ ko tiyé ci kasso bi procès bi sax mom Karim Wade wara tambali wat ni ki tay ji suba mu tombé nak ak ki di Bibo Bourchi wara delu ci wat fi ci Sénégal mom sax Bibo Bourchi don ki nga xamni mom mo nara gëna fess ci procès bi ni ko le populaire di waxé wal fajri di ñu wax sax ni mom warna kon tew ci niki tay ji ci suba fofu ci palais de justice bi ak delu ci Bibo Bourchi bi nak l'enquête di yakar ni kon Karim Wade dina mëna wax ak ñi nga xamni dal ñom ñoy avocat yi ci li nga xamni rek jëm na ci walu procès bobu jërëjëf Bassirou Kane.